อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนะครับนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพานเชิญพานในทุกวันจันทร์เว้นวันจันทร์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์ที่จะนำเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปในสังคมบ้างข่าวบ้างมาพูดคุยดูซิว่าเราจะมีธรรมะข้อไหนที่จะนำมาปรับใช้เพื่อที่ทำจิตใจชีวิตของเรานั้นให้ราบรื่นแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขวันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมพล ครับเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันจันทร์สุดท้ายของปีแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆหรือว่าปีใหม่นะมาดูตรงนี้ก่อนว่าวันนี้ในอดีตเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับหลายร้อยปีที่แล้วนะครับ27ธันวาคมปีพุทธศักราช2365นะครับเกือบ200ปีแล้วครับวันนี้เป็นวันเกิดของหลุยปาสเตอร์แล้วคนนี้มีความสำคัญยังไงหลุยปาสเตอร์เนี่ยเป็นนักเคมีผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครับเขาเป็นผู้ที่คิดค้นวัคซีนตัวนี้ขึ้นมาทำให้คนเนี่ยไม่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเยอะเลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนพิษสุนัขบ้าใครโดนหมากัดหรือว่าเป็นโรคนี้เนี่ยไม่เหลือเสียชีวิตหมดการมีวัคซีนตัวนี้ทำให้ป้องกันชีวิตคนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเขาก็ถือว่าเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้สร้างวัคซีนที่จะป้องกันโรคร้ายโรคนี้นะครับธรรมะเกี่ยวกับการที่จะมีการคิดริเริ่มหรือว่าการก่อให้เกิดปัญญาในการจะคิดสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีธรรมะข้อไหนครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้บ้างครับพระอาจารย์ครับ เรียนพอข้อแรกก็คือปัญหาก่อนเราต้องดูที่ปัญหาสมมติว่าเราจะคิดค้นสิ่งใหม่ๆอะไรได้ก็ตามมันต้องเห็นปัญหาก่อนถ้าเราไม่เห็นปัญหานี่เราแก้ปัญหานี่ไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นว่าข้อไหนเนี่ยมันจะมีปัญหาไปยังไงจะพัฒนาไปยังไงเราจะพัฒนาไปนี่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าปัญหาในที่นี้ในกรณีของคุณหลุยปาร์คปาสเตอร์ก็คือมันมีโรคนี้อยู่แล้วยารักษาโรคทุกอย่างก็มาจากปัญหาที่เขาเจอแล้วบางทีตอนแรกก็เข้าใจปัญหาไม่ถูกเฮ้ยมันเป็นไสยศาสตร์หรือเปล่าหรือมันเป็นจากอะไรจนกว่าเขาจะแบบว่าบางทีไปค้นพบตรวจสอบตั้งสมมติฐานผิดๆบ้างถูกๆบ้างก็ค่อยๆตัดสิ่งที่ไม่ถูกออกไปคลำไปคลำไปบางทีก็ใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางทีก็ใช้เวลาไม่นานก็อยู่ที่ว่าคุณเห็นปัญหาไหมนี่ขั้นตอนแรก ครับ คือต้องมีทุกข์ซะก่อนต้องมีทุกข์ซะก่อนนี่คือข้อที่หนึ่งทุกข์เนี่ยจึงเป็นที่ตั้งในการที่เราจะแก้ปัญหาหรือเราจะจมอยู่ในปัญหา ครับ โอเคทีนี้พอมีทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ว่าปัญหาทุกอย่างมันจะแก้ได้ไอ้แล้วถามว่าไอ้คนที่เขาเห็นปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ก็มีนะคนที่เขาเห็นปัญหาแล้วแก้ได้อย่างกรณีของคุณหลุยปาสเตอร์ก็มีนะแล้วทำไมบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้อะไรเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยถัดมาก็ต้องมีความมั่นใจหรือกระบวนการหรือวิธีการในการที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็แจกแจงไอ้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยคือพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในเรื่องของอินทรีย์5หรือจะนำเรื่องอิทธิบาท4มาใช้ก็ได้เนื่องว่าเรามีปัญหาในกรณีนี้คือทำเครื่องปรุงแต่งหรือเรามีปัญหาในกรณีนี้คือทุกข์คือพระอาจารย์อยากจะเอาหมวดธรรม2อันนี้มาจับคู่แล้วให้ท่านผู้ฟังรวมถึงคุณสมบัติด้วยเนี่ยเห็นว่าอ๋อมันใช้ไปด้วยกันได้แล้วสมมติเราเห็นปัญหาในองค์กรในกรณีของคุณหลุยก็คือเห็นปัญหาในเรื่องของชีวภาพชีวโรคอะไรต่างๆเราเห็นปัญหาแล้วคุณมีทุกข์ละคุณมีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าละคุณมีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วไงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราจะแบบทำยังไงคืออันแรกก่อนเลยถ้าบอกว่าเราไม่เชื่อว่าปัญหานี้มันจะแก้ได้เนี่ยคุณแก้ไม่ได้คุณจะไม่มาคิดหาวิธีที่จะแก้เลย ครับ เพราะงั้นเราต้องมีความเชื่อก่อนว่าเฮ้ยมันต้องแก้ได้นะมันต้องมีวิธีแก้นะมันต้องมีวิธีที่ทางออกเนี่ยนี่ความเชื่อนี่จึงมีความสำคัญมากความเชื่อในที่นี้คือศรัทธาแล้วความเชื่อ1 2ความมั่นใจว่าฉันเนี่ยจะต้องทำได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าเอ้ยมันจะต้องแก้ได้นะถ้าเราไม่มีความมั่นใจนะว่าฉันน่าจะทำได้นะแบบคุณแบบว่าท้อถอยอ่อนแอหมดกำลังใจก็จมอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ในปัญหานั้น แน่นอนเพราะฉะนั้นพอมีศรัทธาแล้วในข้อแรกพอคุณมีทุกข์แล้วคุณต้องมีศรัทธาทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นที่ตั้งของศรัทธาทุกข์เนี่ยมีศรัทธาเป็นที่ตั้งอาศัยถ้าสมมติเราเจอปัญหาแล้วเราไม่เชื่อว่าฉันจะแก้ได้คุณก็จมอยู่ในกองทุกข์นั่นเลยก็เหมือนอย่างคนอื่นๆที่เขาเจอปัญหาแล้วเขาแก้ไม่ได้เขาก็ต้องไปคอยพึ่งคนอื่นโอเคทีนี้ถ้าบอกว่าเราบอกเฮ้ยเราจะต้องน่าจะแก้ได้เออนี่คือเราพึ่งตัวเองไงเราพึ่งตัวเองให้ตรงความเชื่อตรงนี้นี่คือศรัทธาพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งความเพียรพอมีศรัทธาปุ๊บมันจะทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงตรงความเพียร นี่แหละที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิทธิบาท4ด้วยว่าจังหวะที่เราพยายามที่จะเอ๊ะมันจะแก้ยังไงนะนี่นะเฮ้ยฉันว่าฉันน่าจะทำได้แต่มันยังทำไม่ได้นะแล้วถามว่าคุณแบบว่าหมดกำลังใจไหมอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยโอ้ยไม่ไหวละเลิกนะถ้าเลิกก็คือศรัทธาที่จะทำให้เกิดความเพียรเนี่ยความเพียรนั้นมันหมดกำลังเพราะว่าศรัทธามันไม่มากพอความมั่นใจไม่มากพอเอาเลิกแล้วบางทีก็แต่ว่าแบบอาจจะไม่สำเร็จอยู่แต่ว่าพักสักหน่อยแต่ไม่เลิกหยุดซะบ้างแล้วก็มาทำต่อก็คือพยายามทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเพียรไอ้จังหวะที่เราพยายามทำความเพียรเนี่ยก็ลองผิดลองถูกตรงนั้นคือสติสติเนี่ยคือจังหวะที่เราลองผิดลองถูกเพราะว่าสติกับสมาธิเนี่ยไม่เหมือนกันคุณสมบัติจำได้ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของคุณฟลอเรนซ์ที ่นายติงเกลที่เป็นพยาบาลในยามสงคราม ใช่ๆแล้วก็มีความกล้าหาญในการที่จะคิดกระบวนการอะไรต่างๆใหม่ๆเนี่ยบางทีเราลงมือทำอะไรมันมีความกลัวนั้นมันยังไม่สำเร็จหรอกไอ้จังหวะที่เราพยายามทำนั่นคือความเพียรนะยังไม่สำเร็จยังมีความกลัวยังมีความผิดพลาดนั่นคือลักษณะของสติแล้วสติเนี่ยก็จึงพยายามที่ว่าเอ๊ะมันจะตั้งยังไงมันจะไปยังไงมันจะใช่ไหมทดลองทำสัมมาวายามะกับสัมมาสติจึงต้องแบบว่าไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันมีศรัทธาเป็นตัวหนุนมันก็จะเกิดสติขึ้นมาเอาใจจดจ่อในเรื่องนั้นแล้วพอมันเข้ารวมกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันฟลุกฟลุกได้เอ้ยฟลุกฟลุกได้เนี่ยมันคือมีสมาธิขึ้นมาเริ่มมีสมาธิขึ้นมาเห็นช่องทางเห็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วบางทีเนี่ยไอ้จังหวะที่มันฟลุกฟลุกได้ขึ้นมาเนี่ยนะคุณโจรมันจะแบบว่าเฮ้ยมาได้อย่างนี้ได้ไงเนี่ยมันฟลุกฟลุกได้ขึ้นมาเอ๊ะแล้วเราก็มาคิดทบทวนอีกทีทำไมได้ไงอันนั้นแหละคือจะเป็นปัญญาจากศรัทธาคือมั่นใจเฮ้ยฉันว่าฉันน่าจะทำได้นะเห็นไหมน่าจะมีวิธีแก้นะแล้วเราก็ลงมือทำลงมือทำผิดๆถูกๆบ้างนั่นคือพยายามตั้งสติได้บ้างไม่ได้บ้างก็ลงมือทำนั่นคือความเพียรทำแล้วบางครั้งได้นั่นคือสมาธิเห็นแล้วไงนั่นถึงจะทำให้มันได้อยู่เรื่อยๆเห็นกระบวนการขั้นตอนชัดเจนนั่นคือปัญญาไหนลองทำการทดลองอีกทีนึงก็วนกลับมาที่เรื่องของศรัทธาแบบนี้ได้ไหมทดลองไปอีกเนี่ยคือกระบวนการของอินทรีย์5สามารถนำมาใช้ในการทดลองได้ในการที่บอกว่าแก้ปัญหาคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆได้ทีนี้เรื่องของอิทธิบาท4ก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือเราตั้งทำเครื่องปรุงแต่งเอาไว้ในปัญหาที่เราเห็นในที่นี้คือโรคแบบนี้เฮ้พอเราตั้งทำเครื่องปรุงแต่งอันนี้ไว้ด้วยความเพียรที่เราใส่ลงไปสมาธิที่เราพยายามจะเชื่อมไอ้เจ้าฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาให้มันเข้ากันไปกับปัญหาคือทำเครื่องปรุงแต่งที่เราเจอเนี่ยวิมังสาก็จะเป็นตัวพัฒนาปรับปรุงบางทีเราเห็นแนวทางการแก้ปัญหาจากเทคนิคของการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบคทีเรียบ้างเทคนิคที่บางทีคือบางทีเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติเวลาเราเอาความรู้จากศาสตร์นี้มาเชื่อมใช้งานกับอีกศาสตร์หนึ่งเช่นบางทีเอาจากเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการก่อสร้างที่เขาจะต้องมีนั่งร้านก่อนเอาแล้วถึงก่อสร้างได้ให้ เอาเทคนิคนี้มาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาอย่างนี้เป็นต้นนะเอาสังเกตดูแล้วมาปรับใช้ยังไงแบบนี้ก็ได้ก็เอาอิทธิบาท4มาใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า1คุณต้องเห็นปัญหาก่อนละที่สำคัญสำคัญแล้วเราเห็นปัญหาปุ๊บด้วยกำลังความเพียรด้วยสมาธิปัญหาอะไรเราก็แก้ได้เดี๋ยวเราก็ในเคสแบบนี้คุณสมบัติที่ว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บอันนี้คือจะช่วยคนได้มากเนาะ ครับ เดี๋ยวเราก็ยังมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเป็นการปกครองปัญหาสังคมอะไรต่างๆคือถ้าเราเห็นปัญหาแล้วช่วยกันพัฒนาโอ้บ้านเมืองเราจะเจริญแน่นอนทีนี้นี่คือทางแบบว่าทั่วๆไปเราคือยังแบบยังมีเรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมหรือเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์ต่างๆอันนั้นคือแบบว่าทางภายนอก ครับ ปัญหาที่เรามีทุกวันนี้นะก็คือว่าเอ้ยยาทุกวันเนี้ยมีมากกว่าเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ย2เท่าจะบอกว่าเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยเรามียา100ตัววันนี้เรามียา200ตัวมากกว่าเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ย2เท่านะเอ๊ะแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆเราก็ดีขึ้นกว่าเมื่อ50ปีหรือ100ปีที่แล้วอย่างมากโอเคนะไม่ต้องเอาแบบว่าเยอะเอาแค่ประมาณสัก10ปีพอ iPhone เนี่ยยังไม่มี10ปีที่แล้วครบ10ปีพอดีปีนี้เนาะถามว่าแล้วคนเนี่ยมันสุขมากขึ้นหรือทุกข์มากขึ้นว่าเราดูจากอินเด็กซ์ของ happiness ของคนทั้งโลกเนี่ยนะอินเด็กซ์ความสุขค่าความสุขของคนทั้งโลกเพราะว่ามันลดลงเพราะมันลดลงความวุ่นวายทุกวันเนี่ยกับความวุ่นวายเมื่อสัก maybe 50ปีที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้วุ่นวายกว่ายากกว่าปัญหาอาชญากรรมมากกว่าปัญหาการเมืองมากกว่าเอ๊ะทำไมเป็นงี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาเพียงแค่เรื่องวัตถุไม่ได้ไงเราต้องพัฒนาเรื่องจิตใจด้วยจิตใจของคนเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นหลักธรรมตรงที่ว่าอิทธิบาท4ก็ตามหลักธรรมตรงที่ว่าอินทรีย์5นี้ก็ตามนอกจากโอเคเราใช้หลักนี้ในการที่จะทำงานแก้ปัญหาต่างๆนี่ละเราพัฒนาจิตใจเราด้วยนะพัฒนาจิตใจเราให้มันตั้งอยู่ในคุณธรรมที่มันดีเวลาเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจนั่นแหละไม่ได้ว่าเป็นปัญหายิ่งใหญ่อะไรเลยแค่ว่าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจทุกวันรถติดบ้างคนด่าบ้างปัญหาเศรษฐกิจต่างๆโควิดบ้างคุณเจอภาษาแบบเนี้ยคุณแก้ความคิดในจิตใจของเราได้ไหมซึ่งเราไม่ได้ต้องพึ่งสิ่งภายนอกโดยซ้ำนะไม่ได้ต้องพึ่งว่าโอ้ยมี Wi-Fi ไหมเนี่ยไม่มี Wi-Fi แล้วแย่เลยคุณไม่ต้องพึ่ง Wi-Fi ก็ได้ไงถ้าคุณเจอปัญหาว่าเน็ตไม่แรงหรือเน็ตกากเนี่ยนะเอาจิตใจเราจะทำยังไงก็จะไปเราเอาธรรมะพวกนี้มาใช้ในจิตใจของเราเพื่อที่จะป้องกันโรคในภายในโรคในภายในนั่นคือราคะโทสะโมหะคือเจ้ากิเลสทั้งหลายที่มันจะทำจิตใจเราให้หิวให้ร้อนให้มืดแล้วก็ให้ไม่สบายเพราะความสุขความสบายในจิตใจมันลดลงเราก็เลยมีความทุกข์มากแต่ถ้าเราใช้ธรรมะกำจัดเจ้าราคะโทสะโมหะออกไปความสุขความสบายในจิตใจเราจะมากอินเด็กซ์ความสุขของเราก็จะมีมากขึ้นต่อให้เราอาจจะแบบว่าเป็นโรคสักอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นโรคอย่างพิษสุนัขบ้านี่เขารักษาหายแล้วใช่ไหมเขามีวัคซีนหรือโควิดก็ตามเขาก็รักษาหายละโรคที่รักษาไม่หายเช่นมะเร็งยี่ห้อต้นมะเร็งบางเคสก็ไม่หาย ครับ เอาต่อให้เป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ยังจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้มีจิตใจดีจิตใจสบายได้ด้วยธรรมะที่เรามีอยู่ในจิตใจพอเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีปัญหาเลยอินเด็กซ์ความสุขหรือความแฮปปี้ในจิตใจของเราเนี่ยก็จะมีมากสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ไม่มีปัญหาจนบอล ครับครับนี่คือธรรมะกับการคิดริเริ่มนะฮะแล้วก็การก่อให้เกิดปัญญาที่สำคัญก็คือความเพียรนะครับมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากไม่ย่อท้อต่อความผิดหวังทำต่อไปให้ได้นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะสำเร็จเกิดผลนะครับมาดูเรื่องของข้อคิดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันจันทร์สุดท้ายแล้วนะครับของปีแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วปีพุทธศักราช2565นะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะเข้ามาข้อคิดที่เริ่มในการที่จะเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่เนี่ยมีแนวทางแล้วก็ข้อคิดยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ ก็ไม่เอามากคุณสมบัติเอาข้อเดียวเดี๋ยวว่าเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาเนี่ยมาจากคำว่าภาวนาภาวนาไม่ใช่ว่าอ้อนวอนขอร้องภาวนามาจากคำว่าภาวิตาแต่เป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าเป็นแบบว่าข้อสุดท้ายที่ท่านแบบว่าฝากไว้ให้เลยว่าโอ้ทำไมเอาข้ออื่นเอาข้อนี้นี่สำคัญที่สุดต้องพัฒนาจิตใจของเรา เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสสำคัญนะว่าเฮ้ในช่วงแบบอาจจะรอบ15วันรอบ3เดือนรอบเดือนหนึ่งที่เราจะต้องมาคอยพิจารณาโอเคปีหนึ่งก็ได้เอาว่าเรามีการพัฒนาอะไรบ้างหรือมีอะไรที่มันไม่ดีแล้วถูกกำจัดออกไปบ้างอะไรที่มันดีๆมีเพิ่มขึ้นบ้างไหมเนี่ยข้อคิดคือตรงนี้ว่าเราต้องมาคิดแล้วก็พิจารณาว่าอะไรที่เราจะพัฒนาได้ในปี65ที่จะมาถึงแล้วก็อะไรที่เราได้พัฒนาจากปี63มาแล้วบ้างหรืออะไรที่มันไม่ดีไม่ดีที่เรากำจัดได้ออกไปในปี64นี้บ้างแล้วเราใคร่ครวญตรงนี้แยกแยะอาจจะแบบเขียนโน้ตเขียนไดอารี่ดูว่าเป็นยังไงนิสัยอะไรที่แบบว่าเราเปลี่ยนแปลงได้บ้างจากไม่ดีแล้วก็กำจัดออกไปเราก็ต้องแบบแฟร์กับตัวเองด้วยนะบางทีเราก็มีนิสัยที่ไม่ดีอื่นๆแทรกเข้ามา ใช่ครับ อันนั้นแสดงว่าอกุศลธรรมมันเพิ่มหลักการก็คือว่าดูที่4ส่วนโดยแบ่งเป็นคู่ของกุศลกับอกุศลคู่ของอกุศลก็คือว่าสิ่งที่ไม่ดีอกุศลนิสัยไม่ดีคำพูดไม่ดีหรือว่าความคิดที่ไม่ดีที่มันมีเพิ่มไหมเราต้องป้องกันอย่าให้มันเพิ่มเข้ามาแล้วที่มันมีอยู่มันออกไปไหมดูนิสัยก็ได้ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเราเปรียบเทียบดูวันนี้ของเมื่อปี63กับวันนี้ของปี64เนี่ยนิสัยไม่ดีอะไรที่บอกว่ามันถูกกำจัดไปแล้วบ้างแล้วนิสัยไม่ดีอะไรที่ว่าเมื่อตอนปี63เรามีอยู่เนี่ยแล้วปี64เราพยายามจะละมันละไปได้ไหมมันกลับมาหรือเปล่าปี63คุณละไปได้แล้วปี64มันกลับมาไหมเราก็ต้องระวังอย่าให้มันกลับมามาดูข้อไม่ดีคืออันนี้ต้องแฟร์กับตัวเองนะเพราะบางทีเราก็จะดูแต่ข้อดีหมายถึงกุศลเราก็ต้องพิจารณาส่วนไม่ดีคืออกุศลบ้างเนาะอันนี้คือคู่แรกแต่มาคู่ที่สองก็คือคู่ของกุศลคือความดีกุศลธรรมความดีอะไรที่ให้เรามีเพิ่มเติมไหมจากเมื่อปี63ก็จากปี63มาปี64ปี64ปีเนี้ยคุณมีนิสัยอะไรดีๆที่เพิ่มเติมเปล่าพัฒนาอะไรบ้างความรู้ภาษาใหม่ๆเรียนรู้เพิ่มเติมไหมหรือว่าทำจิตให้เป็นสมาธิได้บ้างไหมศึกษาความรู้ในเรื่องอะไรบ้างอันนี้คือแบบว่าดูอะไรใหม่ๆที่แบบว่ามีเพิ่มเติมขึ้นมาหรืออะไรที่เรามีดีอยู่แล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นได้ไหมเช่นคุณอาจจะแบบไม่ได้มีน้ำหนักมากอยู่แล้วล่ะโอเคหุ่นพอดีแต่ว่าแข็งแรงขึ้นไหมอัตราการเต้นของหัวใจบ้างกล้ามเนื้อบ้างเป็นยังไงมันพัฒนาขึ้นหรือเปล่าไอ้ความดีที่เรามีอยู ่ครับ โดยด้วยการพิจารณา2คู่นี้คู่ทั้งอกุศลและคู่กุศลซึ่งก็ต้องย้ำอีกนิดนึงนะคุณสมบัติว่ามันไม่ใช่ว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเราคำว่าสุขเวทนาทุกขเวทนานี่ไม่เหมือนกับอกุศลหรือกุศลเพราะว่าบางทีเราทำกุศลและทำบางอย่างแต่ว่ามันมีสุขเวทนาอย่างเช่นว่ากินมากแล้วก็แบบว่านอนทั้งวันขี้เกียจอย่างเงี้ยนะโอ้ยแน่นอนมันก็แบบเป็นสุขหมายว่ามันสบายใช่ไหมล่ะคือมีอกุศลแต่ว่าเป็นสุขเวทนาเราไม่ได้เอาตรงทุกข์หรือสุขที่เป็นเวทนาแต่เราเอาตรงอกุศลหรือกุศลเพราะฉะนั้นต่อให้บางทีคุณเงินเดือนขึ้นอยู่เงินเดือนขึ้นแล้วยังไงแล้วคุณได้ทำชั่วหรือทำดีไหมถ้าทำชั่วแล้วเงินเดือนขึ้นโอ้ไม่ดีถือว่าการทำชั่วนั้นเป็นอกุศลคือสิ่งไม่ดีคือขาดทุนแต่ถ้าบางทีว่าเงินทองเราอาจจะลดลงเอาเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เงินทองเราก็ลดลงแต่ว่าฉันอดทนได้นะฉันช่วยเหลือผู้คนนะแล้วก็มีการแบ่งปันนะกุศลธรรมคุณเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเงินทองคุณลดลงก็แสดงว่าคุณมีทุกขเวทนาอยู่ในขณะที่คุณมีกุศลธรรมอันนั้นถือว่าปีนี้กำไรถ้าไปอีกเราก็ต้องวางแผนต่อไปในปีหน้าหนูว่าปีหน้าเนี่ยเราจะพัฒนาข้อไหนทั้ง2คู่นี ้ครับ ว่ากุศลอกุศลอย่างไรที่เราจะสร้างสรรค์ให้มันมีอันไหนที่เราจะกำจัดออกไปหรือว่าถ้าตราบใดที่เรายังมีเราต้องอยู่ในโลกตราบนั้นเนี่ยคือกิเลสยังไงมันจ้องที่จะเล่นงานเราอยู่ตลอด เราเผลอไม่ได้เลยตราบใดที่เรายังมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงมันก็จงมีปัญหาให้เรามาแก้เราก็ต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดด้วยความที่เรารู้จักระมัดระวังอยู่ตลอดเพราะว่าปีเนี่ยมันไม่มีหมดเพราะว่าปีไม่มีหมดอาจารย์หมายถึงว่าโลกเนี่ยก็จะวนรอบดวงที่ไปเรื่อยๆแล้วปีนี้จบก็ปีหน้าก็ต่อไปก็มาปีนี้จบปีหน้าต่อไปก็มาจนกระทั่งเราหมดอายุนั่นแหละแล้วปีมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่ามันวนไปเรื่อยๆไอ้ความที่มันวนไปเรื่อยๆเนี่ยแหละที่เราจะต้องแบบระวังอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าปีนี้แล้วก็พอละแล้วก็จบมันไม่จบไงจนกว่าชีวิตเราก็จะจบนี่แหละเราก็ต้องระวังอยู่ตลอดเราต้องมีสติตลอดต้องคอยพัฒนาตนอยู่ตลอดด้วยการที่ว่าพัฒนาอยู่ตลอดหลวงพ่อคิดของปีนี้ปีต่อไปแล้วก็ปีที่ผ่านมาจะทำให้เราได้กำไรหรือคำว่ากำไรหนึ่งหมายความว่าบุญกุศลเราก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นจ ิ ตใจเราสูงขึ้นก็จะเรียกว่าเหมือนกับว่าสว่างไปอาจจะมืดหรือสว่างมาก็ตามแต่ด้วยการพัฒนาที่เรามีอยู่เรื่อยๆเราก็จะเป็นผู้ที่สว่างไปได้เนาะนี่ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเริ่มต้นสำหรับในปีใหม่ท่านบ้าน ครับครับปีใหม่ก็เริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตนะครับสิ่งไหนที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอกุศลเนี่ยก็ลดละเลิกในสิ่งตรงนั้นนะครับบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเลิกกันได้ทันทีนะฮะแต่ก็ถ้าเรารู้ว่าอะไรไม่ดีเนี่ยมีสติยั้งคิดเนี่ยก็ขอให้หยุดเพลาๆเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นเดินหน้าในสิ่งที่ดีๆนะครับเริ่มต้นในวันนี้ก็ไม่มีคำว่าสายครับบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหฉันทำไม่ดีกับคนคนนี้อยู่ตั้งนานละอยู่ดีๆฉันปรับไปทำดีเข้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้สึกแปลกๆหรือมันช้าเกินไปหรือเปล่าที่ฉันจะเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ไม่มีคำว่าช้าครับเริ่มต้นดีกว่าฮะเริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มเลยนะครับสำหรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราในปีใหม่นี้นะครับช่วงปีใหม่ครับก็เป็นธรรมดาล่ะครับที่เราจะเห็นบรรยากาศการเลี้ยงสังสรรค์จะในบ้านนอกบ้านสุดแท้แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ควบคู่กันคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ฉลองทีไรคนไทยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกทีจะพูดคนไทยก็ไม่ได้ต่างชาติก็เป็นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยว่าคนไทยเหรอไม่ใช่ก็คือว่าการเฉลิมฉลองทีไรเนี่ยก็มักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมาเกี่ยวพันเกี่ยวพ่วงด้วยอยู่เสม อ บางคนเนี่ยไม่อยากจะดื่มแต่ถูกชักชวนให้ไปดื่มบางคนดื่มเพราะว่าสังคมอ่ะคนนี้ดื่มคนนั้นดื่มอ่ะไอเราจะไม่ดื่มด้วยเลยเนี่ยก็แหมเดี๋ยวเพื่อนบอกว่ารังเกียจหรือก็ไม่ได้นะดื่มเพื่อที่จะเข้างานสังคมถ้าเจอแบบนี้แล้วควรจะทำยังไงดีครับ โอเคอันนี้คือลักษณะที่ว่ามันมีเงื่อนไขแต่ก็ว่าเงื่อนไขนี่คือเป็นทริกเกอร์หรือว่าตัวกระตุ้นซึ่งตัวกระตุ้นเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าใจเราจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นเงื่อนไขทางสังคมว่าเฮ้ยมันเหมือนกับบังคับให้เราจะต้องดื่มโอเคเนาะโดยเฉพาะยิ่งหน้าเทศกาลต่างๆเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะแบบหลีกเลี่ยงหรือว่าอย่างน้อยรักษาศีลให้มันได้เพราะว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันผิดศีลใช่ไหมล่ะเอางั้นทำยังไงก็ต้องหากิจกรรมทดแทนตัวอย่างทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะมีจัดกิจกรรมอะไรอะสวดมนต์ข้ามปีนะคุณสมพลสวดมนต์ข้ามปีซึ่งพระอาจารย์ตอนบวชแรกๆเนี่ยไม่มีกิจกรรมนี้นะเพิ่งจะมามีเร็วๆเนี่ยแบบ5ปี 10ปี ให้หลังเนี่ย 10ปีเนี่ยภายในเนี่ยครับ ใช่ที่ว่าเพิ่งจะมามีแล้วก็เป็นการรณรงค์คือมันก็ว่าเป็นเทคนิคนึงอะที่ว่าให้คนเนี่ยได้หลีกเลี่ยงจากไอ้การดื่มแอลกอฮอล ์ครับ หรือบางคนก็ไปใช้ทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นอาจจะดื่มเครื่องดื่มอื่นที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์หรือว่าก็สวดมนต์หรือว่าก็จะมีทำกิจกรรมอื่นก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มันจะต้องแบบว่าให้เราเกิดความประมาท ครับ หรือว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆโอ้โหมันแบบว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเงี้ยนะอย่างน้อยถ้าบอกว่าจะเอาทั้งเต็มแก้วก็เอาครึ่งเดียวพอ ครับ ถ้าเขาเลยให้ครึ่งนึงคุณก็เอาจิ๊บเดียวพออย่างเงี้ยนะเอาน้อยลงเอาให้น้อยลงจากที่จะทำชั่วให้มากก็ทำชั่วให้น้อยแล้วคุณสมควรดูดิประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธจะเปล่าแล้วทำไมแบบขายเหล้ากันเต็มเลยอย่างเงี้ยเป็นต้น บุหรี่ก็มีฮะ ในขณะที่มุสลิมอย่างเงี้ยประเทศมุสลิมประเทศอิสลามเขาก็นับถือศาสนาอิสลามเขาไม่มีขายเหล้า ครับ บรูไนเป็นต้น เนาะต้องไปภัตตาคารจีนหรือว่าแบบเป็นเฉพาะเวลาเป็นเฉพาะบางที่ที่เขาจะอนุญาตให้ทำอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนมุสลิมเขาไม่ทำเพราะว่าเขามีศรัทธาไงคือที่ว่าเราจะมีกำลังใจในการที่จะต้านทานสิ่งที่มายั่วยวนสิ่งนี้จะเหมือนจะมันเป็นเงื่อนไขให้เราต้องทำสิ่งไม่ดีเลยนะอันนี้คือเราต้องมีกำลังใจซึ่งกำลังใจเนี่ยคือความเพียรไงคือวิริยะไอ้ความเพียรวิริยะหรือกำลังใจมาจากศรัทธาถ้าบอกว่าศรัทธาเราน้อยไอ้การที่เราจะถูกดึงไปได้มันก็จะง่ายการที่จะทนต่อแรงรบเร้ามันก็จะทนได้ยากก็จะถูกดึงไปง่ายเพราะว่าศรัทธาเราน้อยโอเคความเพียรมันจึงน้อยมันจึงทนได้ยากในขณะที่ถ้าบอกว่าศรัทธาเรามากอย่างคนที่เขาต้องถือศาสนาอิสลามแล้วก็มีศรัทธามากๆเลยนะโอ้ร้องเพลงเขาก็ไม่ร้องฟังเพลงเขาก็ไม่ฟังกินเหล้านี่ไม่ต้องพูดถึงก็ไม่ทำศรัทธาเขามากศรัทธามากนี่ความเพียรการทำจริงแน่ๆจริงก็จึงมากเพราะเรื่องอะไรที่มันยากๆมันทำง่ายไม่ยากในตามศรัทธาที่เขามีโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ที่แบบว่ารากเหง้าจริงๆนะก็คือต้องปลูกศรัทธาปลูกศรัทธาไอ้เรื่องความที่ว่าเอาหากิจกรรมทดแทนนี่คือมันเป็นแบบท้ายๆแถวแล้วปลายๆแล้วเราจะแบบว่าหากิจกรรมทดแทนมันจะได้สักเท่าไหร่มันก็ได้สุดมันข้ามปีหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบเปลี่ยนเพื่อนฝูงเปลี่ยนกลุ่มแทนที่คุณจะไปคบกับเพื่อนฝูงกลุ่มนี้คุณก็แบบว่าฉันไปกับกลุ่มนั้นแล้วฉันวันนี้ไม่ว่างก็หลีกเลี่ยงไปมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราว่าจะทนได้จริงๆกำลังใจคุณจะต้องสูงกำลังใจคุณจะสูงได้นั่นคือความเพียรก็ต้องมาจากความมั่นใจคือศรัทธาถ้าศรัทธาเราสูงความระมัดระวังความเพียรเราจะมีมากแล้วศรัทธาตรงนี้มันก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะไม่ใช่ว่าศรัทธาแบบงมงายปัญญาในที่นี้ก็คือว่าการเห็นโทษในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์คือเราจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เราจะต้องเห็นโทษของสิ่งนั้นถ้าเราไม่เห็นโทษของสิ่งนั้นเราละไม่ได้แน่ไอ้สมมติถ้าผมว่าก็แอลกอฮอล์เนี่ยแล้วมันเกิดเป็นยาพิษอย่างแรงเงี้ยนะเฮ้ยทำไมคุณจะชวนไปกินยาพิษโอ๊ยไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเราเห็นโทษของมันว่ามันมีโทษแต่ถ้าเห็นโทษแล้วละได้ง่ายนั่นคือปัญญาแต่ความที่ว่าเราเห็นโทษเนี่ยคือมีปัญญาเพราะพอเราเอาศรัทธาประกอบด้วยปัญญาหนุนกันแล้วการทำจริงแน่ๆจริงมันจะมีได้เพราะนั้นก็ฝากไว้ว่าหนึ่งหากิจกรรมอื่นแทนนะครับกิจกรรมทดแทนหรือสองก็ไปกลุ่มเพื่อนอื่นที่เขาจะไม่ได้ต้องดื่มเยอะหรือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงก็เอาข้างหย่อนเอาข้างน้อยหลังจากที่ต้องดื่มมากก็ดื่มนิดเดียวเองต้นแล้วก็ฝากไว้ว่าอันนี้สามมาตรการนี้คิดว่าจะช่วยได้ในการที่จะลดอุบัติเหตุลดความประมาทแล้วก็ยังช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะชรพันธ ์ครับแล้วก็มีเรื่องราวนะครับที่เราจะเห็นในรอบสัปดาห์หรือว่ารอบเดือนเนี้ยนะฮะว่ามีข่าวเกี่ยวกับสังคมสามีภรรยาอยู่กันมานานแล้วนะครับก็เลิกรากันไปนะฮะสามีภรรยาที่ว่าเนี่ยก็คือคู่รักที่เป็นดารากันนั่นแหละครับก็เลิกรากันนะฮะเราจะเห็นว่าปีที่ผ่านมาก็มีคู่ดาราเนี่ยเลิกกันหลายคู่นะเลิกรากันโดยที่ทั้งคู่เนี่ยเขาก็มีลูกคือถ้าเป็นสมัยก่อนพระอาจารย์จะมีคำพูดที่ว่าเราจะได้ยินมาเป็นประจำก็คือว่าอยู่เพื่อลูกอ่ะก็คือยังไม่เลิกกันแต่อยู่เพื่อให้ลูกเนี่ยมีพ่อมีแม่ไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่ากำพร้าม ีพ่อแม่เลิกกันกลายเป็นปมด้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีอีกแนวคิดหนึ่งก็ไม่มีผิดไม่มีถูกก็อาจจะบอกว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยก็เลิกลากันดีกว่าต้องอดทนกันไปแล้วก็มันจะมีปัญหากันทีหลังนะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็มีแนวความคิดกันอีกแบบนึงนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดแล้วก็ไม่ได้อะไรนะฮะแต่ว่าการที่คนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยในยุคนี้นะฮะด้วยแนวทางแล้วก็มีวิถีทางที่มันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันยังไงครับด้วยหลักธรรมครับ โอเคอันนี้เรามองได้สองมุมคุณสมบัติว่าที่ว่าผิดหรือถูกเนี่ยจะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกเราต้องมีเกณฑ์ในการมาวัดไง แล้วการที่ว่าคนสองคนเขาจะอยู่ร่วมกันสมมติว่าฉันอยู่กับแกไม่ได้ฉันก็เลิกกับแกไปแล้วก็ไปหาคนอื่นที่มันจะลงกับฉันได้อย่างนี้เป็นต้นนะความที่คิดแบบนี้คือมันก็อยู่ที่ว่าไอ้ลงกันไม่ได้เนี่ยลงในเรื่องอะไรเราต้องมีเกณฑ์ในการวัดถ้าเราไม่มีเกณฑ์อะไรมันแบบชีวิตมันจะไม่มีมันจะเลื่อนลอยมันไม่มีหลักการโอเคนะซึ่งเกณฑ์ในที่เนี้ยเราก็ต้องดูเกณฑ์เรื่องศีลไงเอาศีลเนี่ยเป็นเกณฑ์เอาเรื่องแบบว่ามารยาทสังคมทั่วๆไปศีลทั่วๆไปเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ก่อนถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ทำถูกศีลดีไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ชอบเขาตรงที่แบบถ้านอนเขาแบบเนี้ยฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยเป็นต้นนะมันเรื่องเล็กๆก็น้อยไปมันจะทำให้คุณทนอยู่ไม่ได้เนี่ยแล้วก็เลิกลากันไปเนี่ยไอ้การเลิกรากันไปมันไม่ดีที่ว่าไม่ดีเนี่ยหมายความว่าไงมีผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวที่มีมาในนิทานชาดกนะคุณชมพล ครับ แต่งงานเนี่ยก็ถูกจับแต่งงานกลุ่มชุมชนสมัยก่อนเน าะโดนบังคับอ ่ะโดนบังคับแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายคนนี้ไม่ชอบแต่ก็ทนอยู่มาจนกระทั่งลูกเนี่ยอายุประมาณสัก10ขวบ ครับ ไม่ชอบเลยคือรู้สึกเหมือนกับว่าฉันจะต้องเกรงอยู่ตลอดเวลาฉันต้องคอยระมัดระวังคือเขาเปรียบเทียบนะมาเล่าให้ฟังทีหลังคุณผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเหมือนอสรพิษสามีเนี่ยรู้สึกว่าสามีเนี่ยเหมือนอสรพิษเหมือนงูที่เราจะต้องคอยระวังคอยแบบระแวงคอยกลัวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสามีเขาทำอะไรผิดคนนี้แล้วไปทำงานบังไปอะไรคือไม่ชอบคนนี้อ่ะพูดง่ายๆไม่ชอบอาจจะแบบว่าที่หน่วยของเขาที่หน้าเขาที่อะไรเขาคือเพราะตัวเองไม่ได้เลือกเองไงถูกกลุ่มชุมชนแต่ก็ทนอยู่ ครับ เขาเหตุผลว่าที่ทนอยู่เนี่ยด้วย2เหตุผลที่คุณจงพลพูดไปแล้วตอนแรกว่าอยู่เพื่อลูกใช่ไหม ครับ อันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเขาทนอยู่เนี่ยเพราะว่าเพื่อพ่อแม่ด้วยครอบครัวเขาครอบครัวหมายถึงครอบครัวของตัวเองนะว่าตั้งแต่แบบบรรพบุรุษมาเลยเนี่ยมันไม่ได้มีใครที่แบบว่าจะเลิกแล้วอยู่กันไม่ได้เนี่ยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นแบบว่าตราบาปให้กับครอบครัวของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแรกที่เลิกอยู่ด้วยกันไม่ได้นอกกับสามีด้วยความที่บอกว่ามีหิริโอตปะคือความกลัวในการที่จะถูกกระหาจึงไม่เลิกโอเคนะคือจึงไม่หย่ากันไม่เลิกร้างกันถามว่าไอ้แล้วการเลิกกันนั้นมันจะมีปัญหาอะไรเป็นอกุศลแล้วทำยังไงเอาคือสมมติถ้าเราเปรียบเทียบกันนะว่าคุณเดินเข้าไปในอำเภอหรือเขตอ่ะสำนักงานเขตอ่ ะ ไม่มีใครหรอกคุณสมบัติที่คิดว่าจะต้องกลับมาที่นี่อีกเพื่อที่จะเซ็นใบหย่าไม่มีนะไม่มี ไม่มีครับไม่ม ีไม่มีมีแต่คิดที่ว่าเฮ้ยมาแล้วก็จบแล้วไงก็คือจบแล้วก็ถือใบไปแล้วก็จบละไม่ได้คิดว่าจะกลับมาอีกอันนั้นคือความสามัคคี ครับ แล้วต่อให้คุณสามัคคีด้วยเงื่อนไขเรื่องอะไรก็ตามเถอะอ่ะอาจจะเป็นสามัคคีมาจากพ่อแม่ฉันสามัคคีกันกับพ่อแม่เธอแล้วก็เลยแบบว่าตกล่องปล่องชิ้นกันถูกบังคับให้แต่งงานกันเอานั่นก็คือความสามัคคีโอเคทีนี้การพูดหรือการทำอะไรก็ตามที่จะให้เกิดความแบบไม่ลงรอยกันต้องแยกกันไปนะอันเนี้ยมันไม่ดีเป็นอกุศลธรรมตรงนี้การที่ว่าพูดให้ฝ่ายนี้แตกจากฝ่ายโน้นเลิกร้างกันไปให้เหตุผลเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงดการพูดเนี้ยมันต้องมีมิจฉาวาจาแน่นอนต้องมีแน่นอนเราคุณจงมาดูนะแบบว่าคู่ไหนที่เขาเลิกกันเนี่ยมันต้องมีมิจฉาวาจาไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งใน4ข้อแน่นอน ฮะ ไม่โกหกกันก็แบบว่าพูดด่ากันไม่พูดด่ากันก็พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดยุยงให้แตกกันก็พูดเพ้อเจ้อฟังไม่เข้าหูฟังไม่เข้าท่า ครับ มีแน่นอน ค ุณสุรธรรม จะแปลกๆคือคนเราเนี่ยสมัยใหม่ๆคบกันใหม่ๆก็ไม่ได้ทะเลาะกันมาก ก็นั่นเอง แต่พอหลังๆทำไมทะเลาะกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นฮะมันเกิดเพราะอะไรครับ เพราะเงื่อนไขคุณสมบัติตอนแรกที่คบกันดีกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขแล้วที่แต่กันไม่พอใจกันก็เพราะอะไรเพราะเงื่อนไขมันไม่ได้เป็นตามแบบที่ว่าเราคาดหวังไว้ตอนแรกกามเนี่ยมันทำให้มีเงื่อนไขคือความรักกันจริงๆเนี่ยถึงว่าถ้ารักกันบริสุทธิ์เลยจริงๆนะอย่างเช่นว่าแม่รักลูกอย่างเป็นต้นนะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไงไม่มีเงื่อนไขลูกจะแบบว่าตีลูกจะแบบร้องไห้ลูกจะแบบฟังไม่ฟังเด็กทารกที่ไหนเขาจะไปฟังเขาก็ไม่ฟังฟังไม่รู้เรื่องเขาแบบว่าบางทีตีแม่ด้วยซ้ำขยับมือขยับไม้ไปมาโอ้แบบให้แม่ก็เจ็บ แต่แม่เนี่ยไม่มีเงื่อนไขในการที่จะไม่รักลูกหรือรักลูกด้วยเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งแต่ว่าสำหรับแบบชายหนุ่มหญิงสาวอย่างต้นเนี่ยคืออาจจะแบบเดี๋ยวนี้ก็ LGBTQ ใช่ไหม ครับ เขาก็จะแบบชายชายหรือหญิงก็ได้ไม่มีปัญหา ไม่มีพรมแดน ก็คุณจะมีเงื่อนไขไหมว่าถ้าฉันบอกรักเธอแล้วเธอต้องบอกรักฉันต่อ หรือว่าจะต้องมีความคาดหวัง นั่นไงเนี่ยมันเงื่อนไขคาดหวังมันก็คือความอยากไงมีความอยากที่ไหนเนี่ยคือตัณหานะมันมีปัญหาที่นั่นแน่นอน ครับ แล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่พ้นตาหูจมูกลิ้นกายคือเรื่องของกามเรื่องของกามกามเนี่ยพระพุทธเจ้าเตือนไว้แล้วว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขน้อยมีโทษมากความสุขของมันเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่เราถูกยุงกัดเวลาถูกยุงกัดเนาะมันก็จะคันนะมันก็จะคัน บ ริเวณที่เราถูกกัดเอาคุณทำไงก็ไปเกาแล้วระหว่างที่เราเกาๆไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายนิดหนึ่งมันจะแบบว่า relief มันจะแบบว่ารู้สึกเบานิดหนึ่งสบายนิดหนึ่งนั่นเพราะว่าไอ้โปรตีนที่เป็นแอนติเจนของสัตว์คือยุงเป็นต้นเนี่ยมันเข้าไปทำปฏิกิริยากับในผิวหนังของเรามันก็เลยจะต้องมีสารเสริญนั่นนี่หลั่งออกมาเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าคันจะได้ไปเกาแต่ปัญหาก็คือว่าพอเกาปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกสบายก็จริงแต่ว่าผิวหนังมันจะเวอะหวะขึ้นมามันจะลอกออกพอลอกออกปุ๊บไอ้เจ้าน้ำเหลืองมันก็จะมาน้ำเหลืองมาแล้วเสร็จไอ้พวกแมลงอะไรเชื้อโรคอะไรมันก็กินน้ำเหลืองแบบอย่างอร่อยเมามันเลยเลือดด้วยน้ำเหลืองด้วยพอกินแล้วมันก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นเชื้อโรคมากขึ้นมันก็ยุบยับยุบยับเราก็คันเราก็เกาอีกเกาอีกเราก็สบายนิดหนึ่งแล้วมันก็จะแบบเวอะหวะมากขึ้นอีกแต่พอเวอะหวะมากขึ้นอีกไอ้น้ำเหลืองน้ำเลือดมันก็มาอีกเชื้อโรคนี่ก็ยิ่งแบบเพิ่มขึ้นอีกแมลงวันก็ยิ่งมาตอมอีกคราวนี้นี่แบบมีแต่หนักหน้าขึ้นมีแต่มากขึ้น ครับ แล้วบางทีแบบว่าถึงขนาดแผลเวอะหวะยิ่งแต่คนเป็นโรคเบาหวานแล้วโอ้มันแก้ปัญหายากมากหรือแม้แต่แผลใหญ่ขึ้นมันก็ใช้เวลานานกว่ามันจะหายบางทีเป็นแผลเป็นไม่หายเลยหมายถึงว่ามันรอยมันลบไปไม่ได้แต่ความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันนิดเดียวเป็นไปไว้เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสุนัขแทะกระดูกหิวเนี่ยไม่หายหิวหรอกหิวมากหิวโซแทะกระดูกไปแทะกระดูกไปมันไม่หายหิวสุดท้ายกินน้ำลายตัวเองนี่คือถ้าเราจะเอาความรักของแบบว่าชายหนุ่มหญิงสาวนะเห็นการโอ้ยเธอสวยจังเลยโอ้ยเธอพูดดีจังเลยดีจังเลยเราเข้ากันได้ดีแล้วเนี่ยเคมีเราไปกันได้เอาว่าอย่างนี้นะแล้วก็เงื่อนไขที่คุณตั้งขึ้นตอนนั้นแรกๆก็ดีๆทีนี้พอต่อไปเห็นด้านนั้นของเขาเห็นด้านนี้ของเขาเอ๊ะมันไม่เหมือนกับที่เราหวังหรือตอนแรกเราก็หวังว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้แต่สุดท้ายเราเปลี่ยนไม่ได้พอมันไม่ลงกันเนี่ยมันก็เลยต้องได้มีวาจาที่ทุ่มเทียงกันกามเนี่ยจึงเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการแตกกันถ้ามีการแตกกันตรงไหนจะในครอบครัวคุณอยู่กันไม่ได้แน่นอนว่าต้องมีเรื่องกามเรื่องพยาบาทหรือเรื่องเบียนแน่นอนต้องมีแน่นอนนี่ฟันตรงให้เลยไม่จุดใดก็จุดหนึ่งแล้วก็ต้องมีมิจฉาวาจาไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งใน4ข้อแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรที่คุณผูกเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือตัณหาคือความอยากมันก็จึงต้องได้เลิกกันแล้วทุกวันนี้คือฮีริโอตบะคนเนี่ยมันลดลงคือว่าลดลงเนี่ยหมายความว่าความละอายหรือความกลัวต่อบาปมันไม่มากเท่าคนสมัยก่อนอย่างตัวอย่างที่พระอาจารย์พูดถึงว่าผู้หญิงคนนี้สุภาพสตรีท่านนี้ท่านจะแบบไม่รักสามีละแต่ว่าจะปฏิเสธพ่อแม่หรือว่าฉันจะหย่าเนี่ยฉันก็ไม่ทำหรอกกลัวเขาตำหนิกลัวคนตำหนิความกลัวเนี่ยคือโอตตัปปะก็ไว้คือฮิริคือความละอายใช่ไหมโอตตัปปะคือความกลัว คุณ กลัวต่อสิ่งภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้ล่ะในกรณีนี้ก็คือครอบครัวของตัวเองที่เขาจะตำหนิในการที่อะไรฉันจะแตกกันการแตกกันนี้เป็นความชั่วนะเป็นความชั่วฉันจะแตกกันฉันก็เลยบอกว่ากลัวเขาจะว่าไม่ทำหรอกแล้วคุณทำไงอดทนเอาถามคุณสมบูรณ์ว่าความอดทนเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดี ความอดทนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ดีนะ ถ้าเราสามารถที่จะอดทนในสิ่งต่างๆได ้แน่นอนคุณทำดีแน่นอนทีนี้ประเด็นก็คือว่า แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มันพอประมาณบ้างอ่ะสมมติถ้าเขาแบบผิดศีลมากๆเลยแล้วก็แบบว่าทำอะไรไม่ดีคือเป็นโจรเป็นอะไรต่างๆแล้วโอ้ยเราจะทนอยู่กับคนที่เป็นไม่ดีเป็นอกุศลธรรมอย่างเงี้ย ครับ เราก็ไม่ควรไงเราก็ต้องแบบว่ากลัวไหมคุณกลัวต่ออกุศลธรรมที่มีอยู่ในครัวเรือนแล้วเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นเราก็ต้องพิจารณาในเคสแบบนี ้ครับ คือถ้าสมมติว่าแบบอะไรทุกอย่างมันทั่วไปปกติไม่มีปัญหานะการที่บอกว่าแค่เขาอาจจะทำไม่ดีบ้างอะไรที่มันไม่ได้ผิดศีลน่ะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหญ่โตเอ้ยแต่ว่าฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตฉันก็เลยบอกจะเลิกกันก็อดทนเอาอย่างเงี้ยนะอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากเนี่ยมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเราทำในสิ่งที่ทำได้ยากเนี่ยมันก็จึงเป็นเรื่องที่จะมีความสำคัญเป็นสิ่งที่ดีพระอาจารย์ว่า ครับ เราคือไม่ใช่ว่าเอออะไรก็เลิกกันเอออะไรก็เลิกกันก็อย่าไปคิดอย่างนั้นหรือเอออะไรก็หนีกันไปเอออะไรก็แบบว่าไม่คุยกันก็อดทนเอาอย่างเงี้ยนะอดทนเอาแล้วเราจะสามารถที่จะแบบว่าเอออย่างน้อยก็อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ทำเพื่อลูกบ้างแต่เพื่อครอบครัวบ้างอย่างเงี้ยนะคอยที่จะปรับกันคือปรับเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องปรับให้เข้ากับเขาหรือต้องหวังว่าเขาจะมาปรับให้เข้ากับเรา ปรับยังไงฮะไทยกัน คือเราต้องยอมรับจิตใจเราเนี่ยต้องยอมรับคำว่ายอมรับเนี่ยคือคุณเอาเงื่อนไขต่างๆออกไปไงคุณอย่าไปตั้งเงื่อนไขว่าเออเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือว่าคุณตั้งเงื่อนไขให้เขาหรือถ้างั้นฉันต้องปรับให้เขาหาคุณอ่ะคุณก็ตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองคุณตั้งเงื่อนไขให้เขาก็ตามให้เขาตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองก็ตามก็ฆ่าเท่ากันเพราะว่ามันก็มีความอยากอยู่ดีสุดท้ายมันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เป็นเลิกกันไปไม่ใช่ทำไมเรายอมรับมันอยู่กับมันให้ได้คำว่ายอมรับเนี่ยคืออยู่กับมันให้ได้อยู่กับเขาให้ได้คุณตัดสินใจแล้วเขาเป็นอย่างนี้คุณก็อยู่กับเขาให้ได้ยอมรับให้ได้แล้วค่อยแก้กันไปหมายความว่าคือบางทีคนเนี่ยถ้าบอกว่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องอะไรกันก็ตามนะคุณสมบัติมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ด้วยจิตใจที่มันไม่มีพลังถ้าจิตใจเราไม่มีศรัทธาอย่างที่เราพูดตั้งแต่ตอนรายการเนี่ยคุณไม่เห็นปัญหาแล้วคุณไม่มีความมั่นใจคุณแก้อะไรไม่ได้เลยหรือหนึ่งทุกคุณไม่เจอสองความเชื่อศรัทธาคุณไม่มีมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมันเป็นกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นโดยการที่คุณทำอกุศลด่ากันมากกันมันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะให้เขามีศรัทธาในการที่เขาจะพัฒนาปรับปรุงตัวบ้างหรือตัวเราเองเราจะพัฒนาปรับปรุงตัวให้เรามีความยอมรับได้สิ่งแวดล้อมที่ว่ามันจะด่ากันว่ากันมีการกระทบกระทั่งกันมันไม่ได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่แบบว่าจะทำให้เกิดมีศรัทธามีการพัฒนาอะไรขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันจะดีในที่นี้ก็คือเราก็แบบว่าพูดดีๆทำสิ่งที่ดีๆในที่นี้คือกุศลธรรมเห็นปัญหาข้อนี้ให้มีความมั่นใจค่อยพูดค่อยจากันอดทนกันบางทีพูดเวลานี้ไม่ได้ก็พูดเวลาอื่นอย่าไปขี้บ่นมากก็แบบว่าบ่นพอสมควรแต่ว่าก็ต้องเลือกเวลาให้ดีอีกฝ่ายหนึ่งก็รักษาศีลให้ดีคือพระอาจารย์คิดว่าถ้าแบบตราบใดที่เรารักษาศีลให้มันได้เนี่ยนะทั้งฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้หญิงหรือเพศไหนก็ตามคืออย่างน้อยปัญหามันลดลงไปเยอะมากแน่นอนเนาะไอ้ที่สำคัญคือโกหกนี่แหละแล้วก็เกี่ยวกับสุรานี่แหละแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามนี่แหละเนาะถ้าตัดเรื่องนี้ไปได้นะโอ้มันก็จะลดปัญหาไปได้เยอะทีเดียวเนาะแล้วก็ยังมีหน้าที่ทั้งสองฝ่ายคนจะต้อง fulfill หมายถึงว่าต้องทำให้กัน เติมเต็มให้กัน เช่นสามีเนี่ยก็ต้องยกย่องภรรยาไม่ดูหมิ่นเธอนำมอบกิจการงานในหน้าที่ให้ไม่ประพฤตินอกใจแล้วก็ขอให้เครื่องประดับอันนี้ต้องมีแต่ถ้าเราไม่มีปุ๊บภรรยาเนี่ยจะไม่พอใจแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาได้ส่วนภายภรรยาเองก็ต้องไม่ประพฤตินอกใจทำการงานให้ดีที่สุดรู้จักดูแลคนรอบข้างสามีให้ดีแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆอันนี้เราก็จะรักษาหน้าที่ของเราสองฝ่ายเนี่ยต้องเติมเต็มให้กันในหน้าที่นี้คือถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะมีครอบครัวแล้วลงหลักปักฐานละก็ต้องไม่ใช่แค่เรื่องตาหน้าตาเรื่องภาพเรื่องอะไรเท่านั้นต้องมาดูเพราะมันไม่ใช่เรื่องแค่คนสองคนมันเรื่องคนสองครอบครัวเรื่องครอบครัวเขาอย่างครอบครัวเราแล้วก็ยังครอบครัวทั้งสองอีกแล้วมันก็จึงแบบว่า ป็นเรื่องที่ต้องจัดการแล้วก็ต้องเติมเต็มให้กันมีหน้าที่ที่ต้องทำเชิญพาน ครับแล้วถ้าเกิดในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจู้จี้ขี้บ่นหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ทำอะไรที่ถูกใจเราบ้างครับมีวิธียังไงที่จะยับยั้งความโกรธหรือว่ายับยั้งความบุญทันพันแล่นของตัวเราครับ ขีดจำกัดมันอยู่ที่ความอดทนไงคุณสมบัติถ้าเราอดทนน้อยอารมณ์โกรธอารมณ์หุนหันพันแล่นมันจะมาง่าย ครับ ขีดมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราอดทนได้มากความหุนหันพันแล่นความโกรธมันไม่มีขีดจำกัดมันจี้ตรงไหนอ่ะก็มันจะไม่มีเพราะว่าเราอดทนได้มากมีจุดไหนเราก็ค่อยๆบอกเอาคนเราเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคือเปลี่ยนแปลงได้เสมอเปลี่ยนแปลงนี่คือมีการพัฒนาตัวเองได้เสมออยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยตัวเราเนี่ยจะเป็นกัลยาณมิตรให้เกิดกัลยาณธรรมในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ไหมแล้วคุณสมบัติลองคิดดูสมมติว่าถ้าเราจะพยายามโน้มน้าวหรือสร้างบรรยากาศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาไปในทางที่ดีขึ้นเช่นอาจจะมาคู่เราอาจจะแบบเป็นคนนอนตื่นสายขี้บ่นวางของเลี่ยลาดโอ้ยอะไรต่างๆมากมายอย่างนี้ใช่ไหมสมมตินะแล้วเราจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาที่ว่ากลายมาเป็นคนมีระเบียบวินัยนอนตื่นเช้าเก็บของเรียบร้อยเรียบงานต่างๆเต็มที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใช่ไหมล่ะ คือ เขาจะต้องมีกัลยาณธรรมใช่ไหมล่ะเราจะมาเป็นกัลยาณมิตรให้เขาเกิดกัลยาณธรรมด้วยการสร้างบาปอกุศลด่าแล้วก็ยกพ่อแม่เข้ามาแล้วก็แบบจิกกัดโทษจิกกัดโอ้มันจะไปได้เหรอมันไม่ได้นะเข้าใจไหม ครับ มันไม่ได้บังคับกันได้ยุควันสองวันวนไปวนมาก็แยกทางกันอีกมันก็จะมาแตกกันตรงนี้ไม่ได้เราจะมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยการทำชั่วไม่ได้ไงเหมือนกับว่าห้องมันสกปรกอยู่แล้วคุณก็เอาปัสสาวะใส่ลงไปเอาอุจจาระใส่ไปด้วยเอาฝุ่นผงมาเทใส่ไปมันจะให้สะอาดหรอมันไม่ได ้ครับ ก็ต้องเอาน้ำมาล้างเอาผ้ามาเช็ดผ้านี่จะเอาผ้าสกปรกมาเช็ดก็ไม่ได้ก็ต้องเอาผ้าสะอาดเอาผ้าสะอาดมาเช็ดเอาน้ำมาล้างมันถึงจะสะอาดได้เราก็ต้องมีความดีความดีเท่านั้นน่ะที่จะเป็นตัวที่จะประสานหรือว่าพัฒนาเออนี่คือเป็นลักษณะที่คือจะไม่ใช่อัจฉริยสัตรานะอัจฉริยสัตรานี่คือหมายว่าคำด่าอัจฉริยนี่คือแบบคำด่าคำว่าจิกกัดอย่างเงี้ยนี่คืออัจฉริยสัตราคือเอากฎหมายมาลงโทษเลยห้ามเข้าใกล้กันหรือว่าต้องมีข้อแม้เงื่อนไขต่างๆก็ถ้าจะเอาแบบนั้นเนี่ยมันเขาก็จะต้องมีที่พึ่งที่เป็นกฎหมายหน่วยสารสถิติธรรมตำรวจหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ต้องการไปถึงจุดนั้นเพราะมันก็ยิ่งจะมีปัญหามากเสียเวลาอีกเอาเราให้มันจบในตัวเราให้มันจบในระหว่างสองคนเนี่ยมันเริ่มจากจิตใจของเราตรงนี้เราก็ต้องแบบว่าอดทนเอาเราค่อยพูดค่อยจาเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ขอเพียงว่าพูดในจังหวะที่มันเหมาะสม ครับ พูดในจังหวะที่เขาจะยอมรับฟังเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเชิญพาน ครับพระอาจารย์ครับเรื่องขององค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีคำถามอยู่ที่ว่าถ้าให้เลือกระหว่างคนเก่งกับคนดีควรเลือกคนแบบไหนเพราะอะไรครับ ในความเห็นของพระอาจารย์เราก็ต้องเลือกคนดีเพราะว่าคนเก่งหรือไม่เก่งเรามาพัฒนาได้คำว่าเก่งไม่เก่งนี่คือสกิลใช่ไหมทักษะ ครับ เนาะทักษะในการทำงานเช่นพิมพ์ดีหรือว่าคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามอันนี้เป็นทักษะที่ว่าเราพัฒนาได้มาส่งไปเรียนส่งอะไรไปต่างๆได้แต่ว่าคนดีเนี่ยมันคือลักษณะในทางจิตใจคือเรื่องของจิตเขาว่ามีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยอย่างไรอย่างไรถ้าบอกว่าเก่งมากเลยแต่ว่าก็โกงเก่งด้วยเนี่ยนะโอ้มันก็ยากนี่คือไม่ดีเลยในบริษัทถ้ามีคนที่ทำงานเก่งด้วยแล้วก็โกงเก่งมากอีกโอ้แล้วเราจะไปกันยังไงมันก็ไม่ได้พังเหมือนกันในขณะเดียวกันถ้าบริษัทมีคนดีๆมากแล้วคนดีๆเนี่ยมันพัฒนาได้ง่ายกว่าแน่นอนอาจจะใช้เวลาก็คือถ้าเราจะแบบว่าเห็นเอาแบบสั้นๆง่ายๆเช่นเอาคนเก่งๆมาสามารถทำงานให้เสร็จได้ภายใน3 เดือนแต่พอเดือนที่6นี่พังเลยนะ อาจจะเป็นได้เราไม่รู้แต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเสร็จภายใน3เดือนแต่ในขณะที่ถ้าเราเอาคนไม่ค่อยเก่งคือแบบไม่รู้ทักษะเรื่องนี้พอรู้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าเป็นคนดีนะเป็นคนดีแล้วคุณกว่าจะฝึกให้เขามาเริ่มทำงานได้จริงๆอ่ะฟาดไป6เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ทำจริงๆอีกก็ต้องใช้เวลาอีก5เดือนอย่างงี้ไปประมาณปีหนึ่งโอ้บริษัทคู่แข่งนี่เขาใช้3เดือนนี่เขาเสร็จแล้วเราจะไปปีหนึ่งเหรอมันแล้วในตรงนี้แหละจึงมีคำถามที่คุณสมควรตั้งขึ้นมาเอาเก่งหรือเอาดีโอ้ท่านเลือกได้นะเอาทั้งสองอย่างแน่นอนทั้งเก่งและดีโอเคไหมคือคนดีด้วยเอาคนเก่งด้วยทีนี้มันก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าเนี่ยที่ต้องรู้จักที่จะเลือกให้ได้แล้วว่าทำไงถึงจะหาคนทั้งเก่งทั้งดีแต่ถ้าไม่มีคนดีที่แบบว่าจะทั้งเก่งด้วยเนี่ยนะแล้วจะเอาใครก็ต้องเอาคนที่ดีก่อนแล้วก็เก่งนี่เอาสุดท้ายคือถ้าเอาเก่งแล้วไม่ดีหรือเอาดีแต่ไม่เก่งก็ต้องเอาดีแต่ไม่เก่งก่อนแล้วเก่งแต่ไม่ดีเนี่ยไว้แบบว่าค่อยๆที่จะเลือกให้มันเหมาะสมหรือใช้งานเขาในจุดที่เขาจะเก่งแต่ว่าคนที่ดีก็ใช้งานเขาในจุดที่เขาจะดีเอามาช่วยกันอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีนะเอามาช่วยกันให้ได้คือใช้ทั้งสองส่วนอ่ะใช้ส่วนดีของเขาในความที่เขาดีในคนที่ดีเน า ะใช้ส่วนเก่งของเขาในคนที่เก่งนั้นเรามาช่วยกันสมมติว่าถ้าเราไม่มีตัวเลือกนะในความที่ว่าทั้งเก่งและดีในคนเดียวกันคนหนึ่งเก่งคนหนึ่งดีเราจะเอาคนไหนก็เอาคนที่ดีเนี่ยเป็นหลักก่อนแล้วไอ้คนที่เก่งเนี่ยก็ใช้ส่วนที่เก่งของเขาเฮ้ยคือถ้าเราเป็นหัวหน้าในการที่จะต้องเลือกเนาะทีนี้ตัวเราเองเราในความที่ว่าถ้าเราจะต้องไปเลือกใครสักคนหนึ่งก็ดูที่ตามหลักการนี่นะว่าพัฒนาหรือเอาการพัฒนาซึ่งถ้าเป็นคนดีเนี่ยมันจะพัฒนาไปในทางที่ดีได้ง่ายกว่าเราส่วนที่เก่งแล้วไม่ดีอย่าไปเอาแต่ถ้าเก่งแล้วอาจจะดีไม่ดีเราไม่แน่ไอ้ตรงความดีก็ไม่ใช่ว่าพัฒนาไม่ได้เราจะบอกว่าคนที่เก่งแล้วเขาไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็จะพัฒนาความดีเขาไม่ได้ไม่จริงพัฒนาได้เหมือนกันแต่ว่านิสัยสันดานบางทีมันจะฝึกยากนิดนึงก็ต้องใช้เวลา ครับ ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะก็ต้องพัฒนาได้เหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์สกิลหรือว่าอุปนิสัยเราหาจังหวะคือถ้าเราเป็นผู้นำที่ดีจริงๆเก่งจริงๆเราสามารถที่จะพัฒนาลูกน้องของเราให้มาในลักษณะที่ดีได้เพราะฉะนั้นคนที่จะทำหน้าที่นี้ได้ต้องมีพรหมวิหาร4แล้วมีเมตตามีอุเบกขาบ้างบางทีก็เรื่องนี้ก็แบบวางๆ บ้างเรื่องนั้นก็ค่อยมีเมตตาเอาบอกเอาอดทนเอาแล้วมันก็จะค่อยมีการพัฒนาไปได้นั่นเองจริงป่ะ ครับครับปีใหม่นี้นะครับก็จะต้องมีความใหม่อะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์ก็จะต้องมีความสุขสดชื่นสะอาดสดใสนะครับแล้วก็มีพลังมีเรี่ยวแรงมีความเข้มแข็งที่จะเดินหน้าในชีวิตต่อไปนะครับขอให้ปีใหม่นี้สิ่งดีๆจงเกิดมีแต่ทุกท่านนะครับท้ายนี้ปีใหม่สิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับและในท้ายปีนี้เนี่ยทางรายการธรรมะรับอรุณเนี่ยก็อยากจะสอบถามท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับ หลังจากที่ได้รับฟังรายการของเราไปแล้วเนี่ยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรปีหน้าปีใหม่อยากจะให้รายการธรรมะรับอรุณมีการปรับหรือเปลี่ยนหรือพัฒนาอะไรในรายการบ้างนะครับส่งข้อคิดเห็นของท่านมาผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับพระอาจารย์ครับ ก็จะมี2ช่องทางนะคือนี้คือต้องการจะให้นักฟังเนี่ยได้แสดงความเห็นนั่นคือเพราะว่าฟังกันมาเราเริ่มเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปีก่อนนู่นนะปีนี้เป็นปี2021ใช่ไหมปี64 ครับ แล้วเราเริ่มตั้งแต่ปี62ที่ว่าเราเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็แยกเป็นหลายๆรายการทีนี้ก็อยากจะได้ฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังเซอร์เวย์ว่ามีความสนใจอย่างไรคิดว่าอันไหนควรพัฒนาได้อันไหนดีแล้วแล้วก็ให้ส่งเสียงกันมาบ้างเพื่อที่ว่าทางคุณสมพลก็ตามพระอาจารย์ก็ตามหรือว่าทางเจ้าหน้าที่หลังใหม่ต่างๆก็จะได้ทราบข้อมูลแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงได้ในปี65ต่อไปช่องทางที่สามารถติดต่อได้แล้วก็เอาทางเว็บไซต์ก่อนแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ panya.org panya.org อันนี้คือถ้าท่านผู้ฟังสะดวกในการที่จะเข้าไปในเว็บไซ เราก็จะมี question มีคำถามแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก2นาที5นาทีไม่เกินนี้นะตอบคำถามซีรีส์ต่างๆแล้วก็จะเป็นฟีดแบคให้กับทางรายการก็สามารถนำไปพัฒนาได้หรือว่าท่านผู้ฟังที่ไม่สะดวกในการที่จะไปใช้คอมพิวเตอร์หรือจะเขียนจดหมายก็ได้ยินดีมากเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรก็ได้ส่งมาที่ตู้ปน285ตู้ปน285ปตจ.อุดรธานี 41,000ส่งมาหาพระมหาไพบูลย์หรือว่าแบบคิดว่ารายการดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงเลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์อย่างน้อยส่งจดหมายมานิดหน่อยหรือส่งไปรษณียบัตรเขียนบอกว่าดีแล้วอย่างนี้ก็ยังได้เดี๋ยวเพื่อที่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าอ๋อยังมีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่นะคิดว่าดีแล้ว ยังมีคนฟังอยู่นะครับ ฉันอาจจะไม่สะดวกไปในการเข้าเว็บทรงเว็บไซต์อะไรฉันทำให้เป็นงั้นซื้อไปรษณียบัตรสักหน่อยนึงเขียนมาตามที่อยู่หน่อยนึงส่งเปล่าๆมาก็ได้หรือเซ็นชื่อมาก็ได้อย่างนี้ก็ยังได้เราก็ยินดีที่จะรับอย่างไรเราจะได้รู้ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเสียงหนึ่งใบหนึ่งมีค่าเสมอ ครับ เจริญพร ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณกับช่วงของสมการชีวิตครับวันนี้เวลาทางรายการหมดลงแล้วผมทรงพลชูเวชและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดบ่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เยี่ยมบาน